میری چولی بھر دے مولا مولا میری چولی بھر دے مولا میں تیرے در تے آیا کر دے کرم رب سائیا کر دے کرم رب سائیا سائیا کر دے کرم رب سائیا کر دے کرم رب سائیا سائیا صدقہ حسن حسین دا مولا چولی دے وچ پا دے چولی دے وچ پا دے در تو خالی کوئی نہ جاوے ایسا کرم کما دے ایسا کرم کما دے تینو واسطہ اس سونے دا تینو واسطہ اس سونے دا جدیاں تو قسماں کھائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں سائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں سائیاں میری چولی بھر دے مولا مولا میری چولی بھر دے مولا میں تیرے در تے آئیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں سائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں سائیاں بیمار دی سونے ربا دور ہوے بیماری دور ہوے بیماری دے اولاد نرینا سب نو دور ہوے لاچاری دور ہوے لاچاری زہرا دا صدقہ مولا مولا زہرا دا صدقہ مولا اج سب دیاں ہون بھلائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں سائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں سائیاں میری چولی بھر دے مولا مولا میری چولی بھر دے مولا میں تیرے در تے آئیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں سائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں سائیاں اللہ اللہ اللہ اللہ کر دے جان نکل جائے میری جان نکل جائے میری آخر وقت ایمان جڑے وے رحمت ربا تیری رحمت ربا تیری تیرے نور دا صدقہ مولا مولا تیرے نور دا صدقہ مولا اب دل دیاں ہون صفائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں سائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں سائیاں میری چولی بھر دے مولا مولا میری چولی بھر دے مولا میں تیرے در تے آئیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں سائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں سائیاں بچھڑے ہووے میل دلاوے ٹوٹے دل تو جوڑے ٹوٹے دل تو جوڑے بچھڑے ہووے میل دلاوے ٹوٹے دل تو جوڑے ٹوٹے دل تو جوڑے ساڈے جے بدکارا رستے موڑے سیدھے رستے موڑے رحمان کریما مولا مولا رحمان کریما مولا سب تیریاں بے پروائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں سائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں سائیاں میری چولی بھر دے مولا مولا میری چولی بھر دے مولا میں تیرے در تے آئیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں سائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں سائیاں شیرازی رب ستر ماوا تو ود پیار ہے کردا ہاں ود پیار ہے کردا ڈر جاندا جو رب سونے دے یار دا پلا بڑھدا یار دا پلا بڑھدا اپنا ایمان ہے پکا اپنا ایمان ہے پکا ایسے لئیاں سالیاں کر دے کرم رب سائیاں، میری چولی بھر دے مولا مولا، میری چولی بھر دے مولا، میں تیرے در تے آئیا درد کرم رب سائیاں.